کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مجھ سے مائک پر کھڑے ہو کر براہ راست تو اس وقت سے ہی میرے ذہن میں ان کا نقشہ ہے. مجھے بالکل آپ یقین کریں کہ مدینے کا مزہ آ رہا ہے ماشاءاللہ آج یہاں فیضان مدینہ میں. الحمدللہ. اور مدنی چینل ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اور بہت خوبصورت چینل آپ لوگوں کے توسل سے میرے گھر میں بھی ماشاءاللہ بچے بھی دیکھتے ہیں. اور ابھی حال ہی میں امریکہ میں تھا تو امریکہ میں بھی ایک آپ کا فیضان مدینہ بننے جا رہا ہے تو میں نے وہاں پہ جو ذمہ دار تھے ان سے کہا تھا کہ اگر میری کوئی خدمت ہو دام درم قدم سخن ہے میں ہمیشہ سے آپ لوگوں کے ساتھ تھا اور آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. بس آج بیچارے چلے گئے بس اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ میری تربت کو مجرم ہوں زمانے کا محشر میں بھرم رکھنا رسوا للہ وانا الیہ راجعون. یا الہ العالمین امجد علی صابری مرحوم کو غریق رحمت فرما. یا اللہ مرحوم کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ بنا. یا اللہ مرحوم کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھول برسا. پروردگار مرحوم کی قبر اور مدینہ منورہ کے درمیان جتنے پردہ ہائے حائل ہیں اٹھا دے. مرحوم کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلوے نصیب فرما. محبوب کے جلوے ان کی قبر میں تا حشر لہرائیں.